casa на воду портули, έτσι να ξέρα πολύ πολύ. Η χώρα με το νέο έτος, στην 1η Ιανουαρίου του 2015, θα έχει βγει από το μνημόνιο. Πότε συνήθιτσα θα ξαναπερπατήσω, πότε από το θα ξαναγυρίσω. Στην 1η Ιανουαρίου του 2015 θα έχει βγει από το μνημόνιο. Πολύ καλό. Το άλλο με το ξέρετε. Μόνο γέλιο πια, μόνο γέλιο προκαλούν μέσα στην όλη θλίψη που έχουν προκαλέσει. Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντώνης Σαμαράς, δύο πρωταγωνιστές, θλιβερά πρόσωπα της πολιτικής ζωής, ακόμη, αυτού του τόπου, ακόμη, ότι υπάρχει ο τόπος. Έχουν αρχίσει από το Σεπτέμβριο και νωρίτερα βγαίνουμε, βγήκαμε, τελειώσαμε, κλείσαμε με το μνημόνιο, μόνοι μας, βελούδινα διαζύγια. Το έχουν πει σε όλους τους τόνους και απεδείχθη από την πρόσφατη προσπάθεια στο Παρίσι προχθές ότι όλα αυτά είναι ατμός, όπως έλεγε και ο Θρασίβουλας στη γνωστή ταινία. Δεν θα φύγει ποτέ το μνημόνιο, δεν θα φεύγει ποτέ το μνημόνιο, ακόμη και αν του άλλαζαν τα ονόματα, ακόμη και αν αλλάξουν 10 κυβερνήσεις, η Ελλάδα θα είναι σε μνημόνιο ή όπως αλλιώς το πούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, είναι σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης και όσες δεν είναι θα μπουν και αυτές σε μια τέτοιου τύπου διαδικασία. Αλλά εδώ παρακολουθούμε για άλλη μια φορά το πώς γίνεται ρόμπα αυτό που αποκαλούμε σοβαρός πολιτικός άνδρας. Ακούσαμε τον Βενιζέλο, ο οποίος έχει πει ότι από 1η Ιανουαρίου τελειώνουμε. Βέβαια, χτες είπε ότι για τεχνικούς λόγους, καινούριο, τι σημαίνει αυτό, κανείς δεν κατάλαβε, δεν τον ρώτησαν και οι δημοσιογράφοι, διότι τον βλέπεις κάποιον, λέει ψέματα. Μην τον αναγκάζεις να πει 10 φορές ψέματα. Ήταν ο Βενιζέλος και στα 40χρονα της Νέας Δημοκρατίας, 4 Οκτώβρη, ήταν ο Σαμαράς που μας είπε ότι τέλος 14 τελειώνουν όλα. Υποσχέθηκα ακόμα ότι θα βγάζαμε τη χώρα από την κρίση και τα μνημόνια, το ταχύτερο δυνατό. Μπράβο! Γιατί το ταχύτερο? Γιατί καμιά κοινωνία, καμιά δημοκρατία δεν μπορεί να αντέξει τέτοιες πιέσεις για μακρύ χρονικό διάστημα. Το είπαμε και το κάναμε. Βέβαια. Και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος να βγούμε από το μνημόνια πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Πολύ ευχάριστο αυτό. Από τα τέλη αυτής της χρονιάς, το 14, αντί από τις αρχές του 2016. Το μνημόνιο δεν θα υπάρχει πια. Πολύ καλό. Από τα τέλη αυτής της χρονιάς, το 14, αντί από τις αρχές του 2016. Πώς θα φύγουν είναι το θέμα. Και χωρίς να πούν και αντίο στη Λιλιπούπολη, γιατί η Λιλιπούπολη είχε άλλους τύπους, όχι τέτοιους. Έχετε μάθει ότι το πρώτο από τα 6 CD, ωραία προσπάθεια, συνολική και συλλογική, μοιράζεται αύριο μαζί με την αγορά. Όσοι είστε μανιώδεις με όλα αυτά, συλλέκτες και οι νεότεροι να δούνε πώς κάποτε μεγαλώσαν όλοι αυτοί που μας κυβερνάνε τώρα. Αν ακούγαν Λιλιπούπολη, βεβαίως δεν θα εφάρμοζαν όλα αυτά που εφαρμόζουν. Υπάρχει μια παλιά έτσι, ιστορία που τα δένει αυτά κάπως. Αύριο με την αγορά. Αν θα φύγουν νύχτα ή αν θα φύγουν μέρα, χωρίς καν να πούν το αντίο στη Λιλιπούπολη. Αυτό είναι το ζητούμενο. Άλλοι λένε νύχτα οι περισσότεροι. Αλλά υπάρχουν και οι διαδικασίες με το φως της μέρας για να φύγουν οριστικά από ό,τι φαίνεται. Κάνουν και οι ίδιοι πια τα πάντα, αλλά και οι ξένοι που τους στήριζαν μέχρι πρότινος με φανατισμό. Και αυτοί, από ό,τι φαίνεται, κάνουν τα πάντα για να φύγουν ετούτη εδώ. Ο Βενιζέλος χθες βγαίνοντας από το Μαξίμου, ενώ είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι την πρωτοχρονιά τελειώνουμε με τα μνημόνια, ανακάλυψε τους τεχνικούς λόγους. Αν για τεχνικούς λόγους κάποιες διαδικασίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, αυτό μπορεί να παραταθεί. Αλλά νέο πρόγραμμα σημαίνει νέο δάνειο. Δεν μπορεί να υπάρξει νέο δάνειο. Η χώρα με το νέο έτος, στην 1η Ιανουαρίου του 2015, θα έχει βγει από το μνημόνιο. Αν για τεχνικούς λόγους κάποιες διαδικασίες δεν μπορούν να ολοκληρωθούν, αυτό μπορεί να παραταθεί. Με το ίδιο πάθος που έλεγαν το προηγούμενο ψέμα, με το ίδιο πάθος λένε ένα καινούριο ψέμα και με το ίδιο πάθος θα πούν αύριο ένα άλλο ψέμα. Είναι τόσο απλό, είναι δεδομένο, είναι η καθημερινότητά τους. Αυτό που πολλοί άνθρωποι λένε, μα καλά δεν ντρέπονται. Όχι, είναι η απάντηση. Δεν ντρέπονται. Αν είχαν ντραπεί, θα είχαν φύγει πριν 10 χρόνια όταν πρώτο ξεκίνησαν τα ψέματα. Βεβαίως, το μνημόνιο έχει φύγει. Δεν το έχετε καταλάβει. Το έχει πει ένας άλλος μεγάλος της πολιτικής και της παγκόσμιας διανόησης. Έχει φύγει εδώ και ένα χρόνο. Το 2012 θα μπούμε σε τροχιά ανάπτυξης και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Και το 2013 απαλλασσόμαστε από το μνημόνιο. Από το μνημόνιο αναγκαστικά θα βγούμε στο τέλος του 2014 όταν το πρόγραμμα τελειώνει. Και ένας τουρνάρας στο τέλος, γιατί και αυτός έχει πει ότι θα βγούμε το 14 και βεβαίως ο Γιώργος, πιο large από όλους, το έχει τελειώσει το 13 το μνημόνιο. Κάτι τέτοια έλεγε το 10 όταν μπαίναμε και το 11 και είχε πάρει μετά τις βουλευτικές, στις δημοτικές είχε ξαναπρασινίσει ο χάρτης γιατί πίστευε ο κόσμος, οι συμπολίτες μας, όλοι πάρα πολύ, η ισχυρή πλειοψηφία, η μεγάλη εν πάση περιπτώσει πλειοψηφία, ότι θα γίνουν όλα έτσι όπως τα λέει ο Γιώργος, ότι θα μπούμε για 2 χρόνια κάπου και μετά θα έχουμε τελειώσει. Ήρθε ο Σαμαράς, λέει θα μπούμε για 5 χρόνια κάπου και μετά θα έχουμε τελειώσει. Ούτε με τον Γιώργο τελειώσαμε, ούτε με τον Σαμαρά. Ούτε με κανέναν άλλον δεν θα τελειώσουμε, αλλά αυτό είναι του μέλλοντος, θα το δούμε τότε, εφόσον ξανά θέλετε να μηδενίζουμε το κοντέρ και να ξαναελπίζουμε σε 2, 3, 4, 5 χρόνια ότι θα τελειώσουμε. Δεν τελειώνουν έτσι όλα αυτά. Μόνο ο Ρέμος ξέρει να τα τελειώνει στο γνωστό του τραγούδι. Τώρα θα ακούσουμε τον μεγάλο της σάτυρας. Χθες μεγαλούργησε όντως Γιάννης Πρετεντέρης, λέγεται, από το δελτίο ειδήσεων του Μέγκα. Θα ακούσουμε 3 αποσπάσματα. Θα θαυμάσουμε τρόπο σκέψης. Καταρχήν, η διαπίστωση. Το Διεθνές Μοναδικό Ταμείο και μια μεγάλη μερίδα των Ευρωπαίων δεν θέλουν με τίποτα να βγούμε από το μνημόνιο. Αυτό είναι πια σήμερα όλο το παιχνίδι. Και αυτό προσπαθούν να εμποδίσουν με κάθε τρόπο, βάζοντας κάθε εμπόδιο. Αν τους λέμε θα βρούμε τα 2,5 δις τα δημοσιονομικά, θα μας πούνε βρείτε μας άλλα 3 χρηματοδοτικά. Αν βρούμε άλλα 3 χρηματοδοτικά, θα μας πούνε κόψτε και τις συντάξεις. Αν κόψουμε τις συντάξεις, θα μας πούνε κόψτε και τα πόδια σας. Και αν κόψουμε και τα πόδια, θα μας πούνε κόψτε και το κεφάλι σας. Και επειδή δεν μπορούμε να τα κόψουμε όλα αυτά τα πράγματα, είναι προφανές να φτάσουμε σήμερα να πούμε: OK, παιδιά, μην βγούμε από το μνημόνιο. Και επειδή δεν μπορούμε να τα κόψουμε όλα αυτά τα πράγματα, είναι προφανές να φτάσουμε σήμερα να πούμε: OK, παιδιά, μην βγούμε από το μνημόνιο. Αυτό είναι η περιγραφή της κατάστασης. Δεν ξέρω αν ισχύει. Μπορεί να ισχύει σε μεγάλο βαθμό, μάλλον έτσι κάπως είναι. Δεν έχει σημασία. Έκανε μια περιγραφή της κατάστασης γιατί πάνω εκεί θέλει να χτίσει ο Γιάννης Πρετεντέρης και αρχίζει με δεδομένο ότι συμβαίνουν όλα αυτά όπως τα περιέγραψε, ότι θέλουμε εκλογές, δεν θέλουμε εκλογές. Δεν είναι πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αυτοί που κυβερνάνε. Πρώτο κόμμα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει κάπως να τιθασευθούν στο μυαλό των τηλεθεατών και αρχίζει μετά η κινδυνολογία. Προσέξτε τι κάνουν τώρα. Και δεν τελειώνει η αξιολόγηση. Γιατί μόλις τελειώσει η αξιολόγηση πρέπει να πάρουμε 7,5 δις. 7,5 δις από το Νομισματικό Ταμείο και από την Ευρώπη. Για να κλείσει το πρόγραμμα. Και αν τελειώσουμε την 1η-1η Ιανουαρίου. Λοιπόν δεν τελειώνει η αξιολόγηση. Δεν εκταμιεύονται τα λεφτά. Θα αργήσουν να εκταμιευθούν. Ξέρετε γιατί. Ώστε αν μπλοκάρει η προεδρική εκλογή και αν έχουμε εκλογές 22 Μαρτίου. Και αν έχουμε εκλογές 22 Μαρτίου, τότε η νέα κυβέρνηση που θα βγει δεν θα βρει ούτε 1 ευρώ στο ταμείο. Τότε η νέα κυβέρνηση που θα βγει δεν θα βρει ούτε 1 ευρώ στο ταμείο. Υπενθυμίζω ότι τα ταμιακά διαθέσιμα της Ελλάδος διαρκούν έως κρατούν, υπάρχουν έως τέλη Μαρτίου. Σημαίνει με εκλογές 22 Μαρτίου, στις 23 θα έχουμε κυβέρνηση χωρίς ούτε 1 ευρώ. Παρακολουθείτε το συλλογισμό, δεν έχουμε επέμβει παρά μόνο κάτι λίγο από τη Λιλιπούπολη. Βάζουμε έτσι για ανάσα και για να σκεφτούμε τι έχουμε ακούσει. Ότι 22 Μαρτίου θα έχουμε εκλογές καταρχήν. Αν δεν τα βρούμε στον πρόεδρο, αλλά το λέει ως οριστικό. 22 Μαρτίου. 23 δεν έχουμε λεφτά. Αυτό είναι το σκεπτικό. Αν δεν γίνουν εκλογές, στις 23 θα έχουμε λεφτά. Δηλαδή, η έλλειψη χρημάτων προκύπτει μόνο αν έχουμε εκλογές. Αν δεν έχουμε εκλογές, Σαμαράς Βενιζέλος κυρίαρχοι έτσι όπως υπάρχουν. Και στηρίζουν το Μέγκα και το Μέγκα στηρίζει αυτούς τους δύο, θα έχουμε λεφτά. Δεν το είπε καθαρά μέχρι στιγμής, αλλά από εδώ και πέρα ξεδιπλώνει το πλήρες σκεπτικό. Στις 23 θα έχουμε κυβέρνηση χωρίς ούτε 1 ευρώ. Και αυτή η κυβέρνηση θα πρέπει να διαπραγματευτεί με όλους αυτούς που διαπραγματεύονται και οι τωρινοί και να τους βάλουν το κεφάλι μέσα στο τσουβάλι οπωσδήποτε. Αυτό είναι ομός εκβιασμός πάντως, Γιάννη. Δεν υπάρχει ομός εκβιασμός. Είναι ομός πλήρης χυδαίος κοινικός εκβιασμός. Αλλά πρέπει να πούμε ότι εμείς τους προσφέρουμε το όπλο του εκβιασμού. Γιατί εμείς βάλαμε τις εκλογές στο τραπέζι και εμείς ανακοίνησαμε θέμα πολιτικής αβεβαιότητας. Και επειδή ακούω πολιτικούς αρχηγούς όπως τον κύριο Τσίπρα να λένε ότι η μόνη λύση είναι οι εκλογές, θα έλεγα ακριβώς το αντίθετο. Η μόνη λύση είναι να αποσύρουμε πλήρως τις εκλογές από το τραπέζι και να πούμε και δεν έχουμε εκλογές. μόνη λύση είναι να αποσύρουμε πλήρως τις εκλογές από το τραπέζι και να πούμε και δεν έχουμε εκλογές. Εμείς είμαστε πατριώτες, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Αυτός είναι ο Λοβέρδος ο τελευταίος, έχει τον καημό του. Είναι πατριώτης, ναι, κανείς δεν το έχει αμφισβητήσει από την Ουγγαρία. Εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν κάτι αμφισβητήσεις. Το σκεπτικό είναι τέλειο, ότι καλύτερο έχω ακούσει. Κάποτε τα φτιάχνανε κάπως να φαίνονται με μια λογικοφάνεια, με μια ευφυΐα κάπως. Τώρα τίποτα δεν τους ενδιαφέρει. Ακούσατε ότι τελειώνουν τα λεφτά 23 μόνο αν έχουμε εκλογές στις 22. Αν δεν έχουμε εκλογές στις 22, δεν θα τελειώσουν τα λεφτά, διότι τα λεφτά λέει λόγω πολιτικής ανομαλίας. Οι εκλογές είναι πολιτική ανομαλία. Πάντα στη δική τους λογική. Ενώ τώρα που είχαμε εκλογές πριν 2,5 χρόνια, δεν έχουμε πολιτική ανομαλία, έχουμε πολιτική ομαλότητα. Όλο αυτό με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, με ένα σύνταγμα που είναι κουρέλι, με όλα αυτά που συμβαίνουν, με την ανθρωπιστική κρίση, που οι λέξεις βεβαίως δεν αποτυπώνουν ακριβώς αυτό που έχει γίνει. Είναι πολύ κομψές οι λέξεις αυτές για να περιγράψουν τι ακριβώς συμβαίνει. Με όλα αυτά δεν έχουμε πολιτική ανομαλία. Είναι πολιτική ομαλότητα και η ενδεχόμενη διαφορετική άποψη του ελληνικού λαού από αυτή που έχει ο Πρετεντέρης ή ο Σαμαράς ή ο Βενιζέλος είναι πολιτική ανομαλία. Όλο αυτό το λένε άνθρωποι που θέλουν να λανσάρονται ως σοβαροί, που λανσάρονται ως σοβαροί και βεβαίως είναι και διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Είπαμε για την ανθρωπιστική κρίση. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από αυτές τις δύο λέξεις. Η φτώχεια. Το να πεθαίνει κάποιος από το μαγκάλι, τα παιδιά πάνω στη Λάρισα, έστω και αν ήταν 3-4, δεν έχει σημασία. Το να ζουν άνθρωποι ψάχνοντας τα σκουπίδια. Οι λέξεις ανθρωπιστική κρίση δεν μπορούν να περιγράψουν. Το στρογγυλεύουν τις γωνίες αυτών των εικόνων. Παρ' όλα αυτά, είναι ένας όρος που τον χρησιμοποιεί κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Έρχεται όμως ο Βορύδης. Έρχεται ο Βορύδης, μιλώντας στη Βουλή και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Και περιγράφει τι ακριβώς μας περιμένει. Θα επαναλάβω ότι εμείς έχουμε τώρα δύο διαφωνίες. Μία διαφωνία είναι στην περιγραφή της καταστάσεως, αλλά σε τι συνίσταται τη διαφωνία μας. Δεν θα αναφερθώ στα περί ανθρωπιστικής κρίσης, αυτά είναι αυτά που λέτε εσείς. Δεν θα απαντήσω, μην χάσουμε και χρόνο να συζητάμε για αυτά, γιατί αυτό είναι υπερβολές. Και μία, αν θέλετε τώρα να αρχίσουμε να συζητάμε για ανθρωπιστική κρίση, θα σας πρότεινα κάποιες ταξιδιωτικές εμπειρίες για να δείτε πού υπάρχει ανθρωπιστική κρίση και να αντιληφθούμε τις υπερβολές αυτού του τύπου της ορολογίας. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Έχουμε μέλλον. Βεβαίως η σύγκριση θα γίνει πάντα με την Ευρώπη, γιατί στην Ευρώπη ανήκει η Ελλάδα. Και αν αυτά που συμβαίνουν γύρω μας είναι χαρακτηριστικά ευρωπαϊκής χώρας, τότε ναι, να πούμε μπράβο σε αυτή την Ευρώπη που τα κατάφερε 20 χρόνια πόσο είναι από την πτώση του τείχους, να έχει φτάσει σε αυτό το σημείο, γιατί ήταν κομβική η πτώση του τείχους. Αν έχετε διάθεση, πηγαίνετε λίγο πίσω να καταλάβετε από πότε ξεκίνησαν όλα να ξεριζώνονται στη Δυτική Ευρώπη, τα κοινωνικά κράτη που είχαν φτιάξει, οι κοινωνικές παροχές και όλα τα υπόλοιπα και αυτή η τεράστια επέλαση της ελεύθερης αγοράς. Που τόσο ωραία πράγματα έχει να μας προσφέρει κάθε μέρα που περνάει, νομίζω πειθόμαστε όλο και περισσότεροι. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια με τους πατριώτες που λέει ο Λοβέρδος. 2-11-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, SMS. Μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και ενώ το μήνυμά σας και μετά αποστολή στο 54% ή μέσω mail στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε τον Λοβέρδο, αφού είπε ότι τώρα είναι πατριώτες. Βγάζει και ένα παράπονο, γιατί λέει από το 10 και μετά τους λέγαμε προδότες και δοσύλλογους. Κάτι που πολύ τον χαλούσε, όπως θα ακούσετε. Τώρα όμως λέει πια δεν τον φωνάζουν έτσι στον δρόμο. Ερώτηση. Κυκλοφορεί στον δρόμο ο Λοβέρδος? Είναι όπως αυτά που ακούγαμε το 10, αλλά δεν τα ακούμε πια, ότι ήμασταν προδότες και υποφέραμε από αυτά τα επιχειρήματα. Μέχρι και πρόσφατα. Τώρα αυτό έχει αλλάξει. Δεν τα ακούς στον δρόμο αυτό. Εμείς είμαστε πατριώτες, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Κύριε Υπουργέ, να κοίταξε. Ανατρίχιασε. Και έχουμε σηκώσει 4 χρόνια το βάρος της κρίσης στις πλάτες μας. Μπράβο! Και δεν δεχόμαστε και μαθήματα από κανέναν. Διότι εμείς ξέρουμε. Είναι όπως αυτά που ακούγαμε το 10, αλλά δεν τα ακούμε πια, ότι ήμασταν προδότες και υποφέραμε από αυτά τα επιχειρήματα. Μέχρι και πρόσφατα. Εμείς είμαστε πατριώτες, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Το μνημόνιο ξεχάστε, το τελείωσε. Βέβαια. Πατέρ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Το μνημόνιο δεν θα υπάρχει πια. Πολύ καλό. Και τώρα έχει ανοίξει ο δρόμος να βγούμε από το μνημόνιο πολύ νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν. Πολύ ευχάριστο αυτό. Από τα τέλη αυτής της χρονιάς το 14, αντί από τις αρχές του 2016. Τι μεγάλη επιτυχία, τι ικανός, τι ικανός. Βέβαια και ο ελληνικός λαός έχει βοηθήσει σε αυτό για να τελειώσουμε σε ένα μήνα με τα μνημόνια. Μηνύματα εδώ στο Twitter. Βλέπω ο Κομπολόη λέει: ακούω στην Ελληνοφρένεια δύο φερέγγιους κυρίους εισαγωγικά. Σαμαρά Βενιζέλο, θα ρω τους λένε για όλα αυτά που λένε ο Βενιζέλος και ο Σαμαράς. Για το τεχνικό, τους τεχνικούς λόγους που είπε ο Βενιζέλος, γράφει, πώς το λέει, ο Ριάθ, τι είναι αυτά, τι είναι, Ινδιάνη. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Πήγαμε το γείτονα για τεχνικούς λόγους. Είναι μια ωραία δικαιολογία, εφόσον το χρησιμοποιεί ο Βενιζέλος για λαό ολόκληρο. Ο έκπτωτος πρίγκιπς λέει ο pretender, pretenders δηλαδή, μόλις ανακοίνωσε την ημερομηνία των εκλογών, 22 Μαρτίου. Και άλλο ένα πούντο. Ο Κομπολόη πάλι. Ο Μάκης Βορύδης αμφισβητεί την ανθρωπιστική κρίση, ας του δώσει συντεταγμένες. Και έχει μια φωτογραφία από έναν κάδο με έναν άνθρωπο που ψάχνει μέσα στον κάδο. Και άλλα μηνύματα τέτοιου τύπου που σας αρέσει να ακούτε τους εκλεγμένους μας, τους ηγέτες που μας βγάζουν από τις κρίσεις. Την Κυριακή έχουμε εκλογές. Εκλογές, ψηφίζουμε ξανά στην Κεσαριανή, όχι σε όλη την Ελλάδα. Όσοι δεν το ξέρετε, θα ξαναγίνουν εκλογές στο Δήμο Κεσαριανής μεταξύ του Σιριζαίου υποψήφιου και του Κομμουνιστή υποψήφιου. Μεγάλο το δίλημα και το διακύβευμα. Μας ρωτάτε εδώ τι θα ψηφίζαμε αν ήμασταν Κεσαριανοί. Εμείς είμαστε παραδίπλα στην Ηλιούπολη, τα έχουμε λήξει αυτά. Για ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουμε για κυβέρνηση. Τώρα στο Δήμο θα ψηφίσουμε το άλλο, τον Κομμουνιστή. Τόσους Δήμους έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει νόημα. ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή. Όταν έρθει η ώρα στις 22 Μαρτίου που λέει Πρετεντέρης, τώρα εδώ η Κεσαριανή έχει ιστορικό φορτίο. Δεν μπορεί τώρα να την πάρουν οι Ροζ. Βάφεται Ροζ η Κεσαριανή, είναι δυνατόν. Σας πάει σαν Κεσαριανή να είναι Ροζ. Η ιστορία αλλιώς την έχει βάψει. Οπότε κάντε τα δέοντα, πηγαίνετε καταρχήν να ψηφίσετε και διαλέξτε το σωστό. Αυτό που δεν κάνετε δηλαδή γενικότερα, κάντε το τώρα μια φορά να ξέρουμε τι γίνεται, να έχουμε και εδώ κοντά μας να βλέπουμε αν τελικά μπορεί ο κομμουνισμός να εφαρμοστεί. Διλήμματα είναι όλα αυτά που τα σπέρνουμε και εμείς, δεν πιάνουν βεβαίως όπως ξέρετε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Αφού είπα αυτά που είπε ο Πρετεντέρης, τα πολύ ωραία που ακούσαμε πριν, μετά έβγαλε και αποκαλύψεις, πάτησε στο ρεπορτάζ του, το οποίο είχε πολύ καλή πληροφόρηση και ήταν έτοιμος να τη μοιραστεί μαζί μας. Το ρεπορτάζ μένα μου λέει ότι υπήρξε μια μεταβολή της τάσης των δανειστών, πρώτα του Δουνουτού και μετά των Ευρωπαίων, περίπου στις αρχές Νοεμβρίου. Για λόγους που δεν μπορώ ακόμα με απόλυτη βεβαιότητα να πω, έχω μερικές υποψίες και έχω μερικές υποθέσεις και μερικές πληροφορίες. Δεν τις πω όμως τώρα, γιατί είναι ακόμα ίσως προώρο. Και έτσι δεν μάθαμε την πληροφόρηση. Λοιπόν, για τους ακροατές της Κέρκυρας, δεν το έχουμε ξανακάνει, το κάνουμε σήμερα. Για την Κέρκυρα. Αύριο θα είναι εκεί ο Χριστόφορος Ζαραλίκος, κάνει εκεί τα δικά του τα πολύ ωραία που έχει ετοιμάσει. Οι τρεις πρώτοι Κερκυραίοι όμως, μην πάρετε από απέναντι, δεν θα προλάβετε από την Οικουμενίτσα ενώ. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε τώρα στο 211-200-8200 θα πάτε να τον δείτε έτσι δωρεάν από εμάς στο 7 Τεχνών Τόπος, τι όνομα, στην Κέρκυρα. Θα πούμε τις λεπτομέρειες αμέσως μετά, γιατί τώρα θα ακούσουμε το λαό. Οι τρεις Κερκυραίοι που θα πάρετε τώρα θα πάτε αύριο. Ναι.

Θα το παρατείνουμε όσο χρειαστεί. Με μια εκατονταετία, δύο, πόσο παραπάνω να πάει. Προσωρινό θα είναι και κυρίως για τεχνικούς λόγους. Λοιπόν, οι τρεις που θα πάτε αύριο στην Κέρκυρα να δείτε τον Χριστόφορο Ζαραλίκο στα πολύ ωραία που κάνει, θα πάτε στο 7 τεχνών τόπος που βρίσκεται στο Βυρό, στην Κέρκυρα. Θα πείτε Ελληνοφρένα και θα μπείτε. Είναι Σαράντος Παναγιώτης, Κουρής Κωνσταντίνος και έτσι Ρημιάγκου Λίνα. Καλά να περάσετε Κερκυραίοι, την υγρασία να προσέχετε και όλα θα πάνε καλά. Είπαμε που θα πάνε. Α, η ώρα είναι 10.30. Αρχίζει, πηγαίνετε κατά τις 10 για να βρείτε και καλή θέση. Τώρα, κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Είναι ένα σύνθημα ευρέως διαδεδομένο. Ό,τι θα το έλεγε και ο Καμένος. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Μας γύρωτε στα ειρηνοδικεία. Θα μας βρείτε στις γειτονιές. Θα μας βρείτε μπροστά στα σπίτια που πάτε να δημέσετε. Το λέει ο Καμένος, θα του φωνάζουν και από κάτω. Καλό το λες, δεν το λες κακό. Το βάλαμε για καλό. Ό,τι πει κανείς και ό,τι φωνάξει, κάποια στιγμή δεν ξέρεις ποτέ, μπορεί να το χρειαστεί. Καλό είναι, γιατί δεν το έχεις του Καμένου ότι θα φώναζε τέτοιου τύπου συνθήματα. Είπαμε για την Κέρκυρα αύριο, να πούμε και για σήμερα. Οι συνάδελφοι από την Εφημερίδα των Συντακτών έχουν μεγάλη συναυλία. Σήμερα γίνεται 28 Εντεκάτου στις 9 η ώρα στον Καζάρτε με τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Παύλο Παυλίδη και την Ανδριάνα Μπάμπαλη. Δύο χρόνια κλείνει η Εφημερίδα των Συντακτών και το γιορτάζουν με μικρή είσοδο, 10 ή 12 ευρώ από ό,τι βλέπω εδώ. Σήμερα όποιος θέλει πάει, στηρίζει και ακούει και τους καλούς αυτούς τραγουδιστές. Και όσοι είναι στην Ηλιούπολη, πνευματώδεις άνθρωποι, πάρα πολύ βέβαια, στο βιβλιοπωλείο Απρόβλεπτο στις 8.30 έχει παρουσίαση ενός ωραίου βιβλίου, Το Δίκοχο του Μίμη. Είναι η περιπέτεια της αριστεράς από το 40 και μετά. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Θα είναι ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Θανάσης Κουρμπέλος. Τα κάνει αυτό το Απρόβλεπτο. Σήμερα το βράδυ, γύρω στις 8.30, μόλις κλείνουν, αρχίζει η παρουσίαση. Το βιβλίο είναι πολύ ενδιαφέρον. Τι έχει μείνει, ο λαός. Λαός, μέρος δεύτερον. Είμαστε από την κατάληψη του κτηρίου διοίκησης από τους φοιτητικούς συλλόγους του ΑΠΙΘΙΤΑ. Τα Θρασίμια. Τα Θρασίμια, τίποτας, ναι. Α, μάλιστα. Δεν πιστεύω να πετάτε και τίποτα σκουπίδια εσείς. Εμείς εδώ πέρα δεν είχαμε. Πριν δύο χρόνια τα πετήσαμε τα σκουπίδια. Α, τώρα καθάρισε, εντάξει. Ναι, τώρα καθάρισε. Τα ρίξατε στους σκουπιτάνες, καθάρισε ο τόπος. Σωστό. Για πες μου. Γενικά με όλα αυτά που συμβαίνουν και κάτω στην Αθήνα, αντίστοιχα γεγονότα αντιμετωπίζουμε και εδώ. Μας πετάει έξω από τη συγκλή τους. Εδώ, παιδί μου, ο άνθρωπος λέει ότι πρέπει να φασιστοποιηθούμε. Πρέπει να φασιστοποιηθούμε όσοι είμαστε σε θέση εξουσίας. Ναι, αυτό ακριβώς. Εγώ είμαι από το Σύλλογο Φοιτητών Φιλολογίας. Τον κύριο Τσιφόπουλο τον έχουμε πρόεδρο του τμήματος που λέτε. Διαμάντι άνθρωπος. Στην κατεύθυνση του Φορτσάκη ακριβώς, στην ίδια κατεύθυνση κινείται. Απαξιώνει τις αποφάσεις των γενικών μας συνελεύσεων. Μα ο Φορτσάκης είναι η αρχή, είναι ο λαγός. Νόμιζες είναι τυχαίο. Όχι. Πετιέται ένας λαγός μετά για να ξεμητήσουν εκεί από κάτω, κρυμμένοι. Έχουμε πολλούς και στη φιλοσοφική, έχουμε και στο απαιθήτα μπόλικους και οργιάζουν μέσα στα θέατρα, στοχοποιούν φοιτητές. Να σου πω. Δεν πιστεύω να είσαι τίποτα αδαπήτης τώρα που μιλάμε. Όχι, όχι. Πες μου τώρα, θες να μου πεις κάποιο αίτημα, γιατί με πήρες. Εμείς πήραμε για να κοινοποιήσουμε τα αιτήματά μας με αφορμή την κατάληψη που κάθε σήμερα. Κάναμε κάποιες γενικές συνελεύσεις, πιο συγκεκριμένα για την εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. Δεν θέλουμε να πούμε κάποια πράγματα. Δηλαδή και οι διαγραφές που θα επιβάλλουν και ο οργανισμός που θέλουν να συγκροτήσουν είναι ακριβώς στην ίδια κατεύθυνση με το ξεκουμπιστή του Φορτσάκη. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται. Αυτό το αυταρχικό εκπαιδευτήριο θέλουν να διαμορφώσουν, ας πούμε. Αυτό θέλουμε να πούμε και ότι στις κινήσεις του Υπουργείου, του Λοβέρδου, του Φορτσάκη, του Μίτκα και κάθε φασίστα και φιλοχωτικού καθηγητή, εμείς θα απαντάμε μέσα από τις γενικές μας συνελεύσεις και μέσα από τις καταλήψεις και τις... Ναι ρε παιδί μου, να κάνετε καταλήψεις, αλλά να κάνετε καταλήψεις με μια ηλεκτρονική ψηφοφορία, κάτι. Δεν μπορεί άντε έτσι 5 ευρώ μια ρέη να το αποφασίσουνε. Το ξέρετε ότι και στο δικηγορικό σύλλογο συζητιέται αυτή τη στιγμή το ίδιο ζήτημα. Μα είναι το σωστό, είναι λογικό. Καθαρά πράγματα. Η γραμμή Φορτσάκη παίζει παντού, είναι... Σιγά μη δεν έπαιζε παντού. Απλά κάνεις λάθος, δεν είναι γραμμή Φορτσάκη. Είναι γραμμή Σαμαρά. Α, εσείς τα Θρασίμια τα λέτε αυτά, δεν ξέρω. Αποστολή, ναι. Να μην το κλείνεις το τηλέφωνο στη Λουκά. Είστε το πιο, από τα πιο χαριτωμένα που συμβαίνουν στην εκπομπή. Δεν την αντέχω, παιδί μου, παραπάνω. Τι να κάνω, την κρατάω όσο μπορώ. Παιδί μου, δεν... Όσο αντέχω, την κρατάω. Αυτός ο αρχηγός του Λάγος, ξέρεις. Ναι, του Πόρτο Λάγος παραλίγο. Το Λάγος, δεν μου λες. Εκεί που θα έτρωγε το ΣΥΡΙΖΑ τον φάγανε offshore, Αποστολή. Άστα. Θα ξεκαθαρίσει αλήθεια βέβαια, θα λάμψει. Στη μένη του την έχουν, έλα, εντάξει. Θα σου πω, Αποστολή μου. Τα πιστεύεις εσύ τώρα αυτά, εγώ δεν τα πιστεύω. Ναι. Τους αγνούς πατριώτες, ναι. Μην τους υποτιμάς. Και μην τους αμφισβητείς ποτέ. Είναι ικανοί για πάρα πολλά.

Ναι, γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Μια παραγγελία ήθελα για την Παρασκευή. Ρίχτη. Το μετανάστη του Γιώργου Αετόπουλου από την αντιφασιστική συλλογή τη Ελληνοφρένεια που έχετε κάνει με του κολεκτίβα. Πού το θυμήθηκε, Μωρή? Το θυμήθηκα. Το θυμήθηκα. Το είχαμε ξεχάσει εμεί καλά-καλά. Ναι, είναι πολύ ωραίο τραγούδι. Να το βάλει. Το πολύ ωραίο τραγούδι είναι αυτό που έλεγα εγώ. Όχι, όχι. Όχι. Το Αετόπουλο είναι πιο ωραίο. Τι όχι, Μωρή. Τολμά. Τολμάω. Τολμώ. Έτσι πρέπει να πει. Τολμώ. Τολμώ. Που ζεις να περπατώ. Τολμώ. Άντε, γεια.